Samenzwering in vier dimensies. Een hoorspel in zes delen, geschreven door Stuart Ferrer. Vandaag het vierde deel, Hulp op een bezemsteel. Hij heeft me een hologram gemaakt. Nee. Ja. Hij is een half uur geleden weggegaan. Je krijgt hem nooit meer. Hij zit waarschijnlijk op zijn computer te luisteren naar mijn intiemste gedachten met een smerige grijns op zijn smoel. Wacht tot ik hem bruikbare informatie zal geven. En is in staat om op ieder willekeurig moment me te vermoorden. Maar er is helemaal niets wat wij daartegen kunnen doen. Oh, arm. Twee van ons kwetsbaar geworden, Jim en Wanda. Wat voor de donder gaan we met hen doen? Wanda, Jim, jullie kunnen het best even de kamer uit. We willen liever niet dat meneer X weet wat wij van plan zijn. Hij komt er toch te weten wanneer jullie het ons vertellen. Ja, dat weet ik wel, ja, Jim, maar... Jim heeft gelijk, Harvey. Eén ding moeten we in ieder geval doen. Jim, het is jou gelukt om als het ware af te schermen. Door je heel sterk te concentreren. Ja, maar dat hou ik maar een paar minuten vol. Ja, maar het is in ieder geval iets. Wil je het mij niet leren? We kunnen het in ieder geval proberen. Maar één ding wil ik je wel zeggen, Joop. Huh? Wanda blijft bij ons. Hier is ze veiliger dan waar ook. Ja, maar Harvey, Douglas en Jim logeren al bij ons. Al onze bedden zijn bezet. Wanda kan in mijn bed. Ik slaap al op de sofa. Vera heeft gelijk. Wanda mag geen moment alleen gelaten worden. Ja, natuurlijk heb ik gelijk. Harvey, ja? Kan ik even met je praten? Ja, ja, natuurlijk, maar... Nou, kom dan. Goed, Douglas. Zo moet het dan maar. Wat is er, Wanda? In de studio noemde je me liefste. Ja. Je houdt van me, nietwaar? Ja, dat weet je best. En jij weet dat ik van jou hou. Misschien hebben we heel weinig tijd, Harvey. Hij kan me nu ieder moment doden. Maar ik wil niet dat hij jou van me afneemt als ik nog maar een paar dagen, een paar uur misschien te leven heb. Wanda, alsjeblieft, zeg dat nou niet. Ik wil niet alleen zijn, geen uur, geen seconde. Ja, en ondertussen luistert hij mee. Hij zit in je hersens, deelt alles wat wij meemaken. Niemand kan deel hebben aan wat ik voor jou voel, Harvey. Zelfs niet iemand die al mijn gedachten kent. Goed, laat hem luisteren. Ik maak hem gek met mijn gedachten, mijn gevoelens. Ik hou van je, Harvey. En de tijd die ons nog overblijft, beleven we samen. Goed? Goed. Het slaapprobleem is opgelost. Harvey en ik slapen bij elkaar. Zijn er nog vragen? Ja, maar Wanda... Nee, hou je mond, Joop. Er zijn geen vragen. Ik ben bepaald niet preuts, maar ik vraag me alleen maar af of jullie je realiseren. Lieve Joop, toen jij me zo uitgebreid het hof maakte... Huh? Als jij toen plotseling het bericht gekregen had dat ik hetzelfde probleem had als Wanda nu heeft... Wat zou ik dan gedaan hebben, denk je? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dat is dus afgesproken, geen vragen. Mevrouw Van Maas? Wie bent u? Wacht even. Dat was hem. Stond de recorder aan? Ja. Laat horen. Mevrouw Van Maas. Over precies 30 seconden krijgt u een kleine demonstratie van wat er gaat gebeuren als uw man en Grant hun onderzoek voortzetten. Wat? Wie bent u? Wacht even. Nou, dat was alles. Wanda? Jij bent aan de beurt. Concentreer je. Probeer een helder witte muur rond je geest op te trekken. Ja, ik zal het proberen. Wanda! Wanda! Een helder witte muur. Schitterend. Wit, ik kan alles, dit, wat daar het is over. Ja, het spijt me. Ik probeerde ons allebei tegelijk te beschermen, maar het was te veel. Hoe meer ik me op jou concentreerde, des te sterker kreeg hij mij te pakken. Dank je, Jim. Je had meer aan jezelf moeten denken. Verdomme nog aan toe. Rustig, rustig, rustig nou maar. Ze is weer helemaal in orde. Noem je dat in orde? Ja, ja, ja. Het is over. Echt waar. Ja, ja. Tot het weer gebeurt. Hij heeft ons te pakken. We zullen wel moeten doen wat hij zegt. We kunnen geen kant meer uit. Opgeven? Vergeet het maar, Harvey. Jim, jij kon hem enigszins van je afhouden. Ja. Meneer X kreeg hem alleen maar te pakken omdat Jim me probeerde te helpen en zijn verdediging liet zakken. Na een paar lessen van jou, Jim, kan ik de volgende keer beter voor mezelf zorgen. Als we ons allebei kunnen verdedigen, dan wil ik nog wel eens zien wat hij doet. Ik ben het met je eens. Ja, maar je weet het niet zeker. Is er dan een alternatief? We moeten hem vinden en uitschakelen. Hij heeft mijn hologram en dat van Jim en van God weet hoeveel anderen. Geloof je echt dat hij ons met rust zal laten? Gaan we ons hele leven op hem wachten tot hij het in zijn zieke geest krijgt om ons te vermoorden? Gewoon omdat hij dat leuk vindt. Als hij ze verveelt of als hij dronken is. Domme! Ja, ze heeft gelijk. We kunnen er niet mee ophouden. En als Jim haar kan leren hoe ze zichzelf moet verdedigen... Ik weet het, Douglas. Zullen we dan maar met les 1 beginnen? Maak even een plaats daar. En wat moeten wij nou? Ik zou het niet weten. Wij wel zeker. Kom, Harvey. Het is een verschrikkelijke situatie, maar je moet je kalmte bewaren. Ter wille van Wanda en Jim. Hoe meer meneer X ze in een hoek drijft, des te sterker zullen ze op ons moeten steunen. Zij kunnen zichzelf alleen maar verdedigen. Daar zat ik eigenlijk over te denken. En wat dacht je dan, Douglas? Het is zo'n beetje als judo. Gebruik maken van de kracht van de vijand en die tegen hem gebruiken. Ja, maar hoe dan? In hemelsnaam? Ik weet het niet. Als hij in verbinding staat met hun hersenen... Dan moet het omgekeerde natuurlijk ook mogelijk zijn. Terugkaatsen of zo. En hem zo ontmaskeren. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ja, ja, behalve dan dat wij niet weten hoe dat zou moeten. Afgezien van het feit of het inderdaad mogelijk is. Ze moeten eerst die afschermingstechniek leren voor het geval die weer aanvalt. Als zij terug zouden willen slaan of zelfs zijn gedachten zouden willen lezen... Dan zouden ze hun verdediging moeten laten zakken. Nou, je hebt zelf gezien. Je hebt gezien wat er met Wanda gebeurd is. Veel meer kon ze niet verdragen. Nee, ze kunnen zich maar beter op hun verdediging concentreren. Goed, maar dat neemt niet weg dat het judo-principe van Douglas zinvol is. Ook voor hun. Maar we weten het niet zeker. En als er geëxperimenteerd gaat worden, dan kan ze dat wel eens het leven gaan kosten. Waarom halen we er dan geen expert bij? Ja, die dokter Koch zeker. Ja, het is geen vriendje van je, maar je weet waar hij het over heeft. Nou, dan zal ik die charmante dokter Koch maar zeggen. Een uiterst boeiend probleem. Zeer boeiend. Die meneer X, zoals u hem belieft te noemen, heeft u wel goed te pakken gehad. Dat is natuurlijk zeer onzorgvuldig van u die laserapparatuur niet weg te halen. Daar zijn wij ons van bewust, meneer Kok. De apparatuur is nu veilig opgeborgen in Den Haag en in Londen. Beter laat dan nooit. Het gaat erom, meneer Kok, of u een paar suggesties heeft. Zeker. Een paar. Maar u zult ze niet leuk vinden. De hele situatie vinden we niet leuk. Och, dat zou ik niet willen zeggen. Er zitten een paar amusante kanten aan. Misschien zou u willen bedenken dat er mensen levensgevaar verkeren. Twee van onze vrienden en nog een heleboel andere mensen. Tuurlijk. Natuurlijk. Maar laten we de positieve kanten van de zaak eens bekijken. Brigadier Barnard beschikt over uitzonderlijke grote mediamieke gaven. Hoewel hij dat zelf natuurlijk niet weet en juffrouw Noordijk eveneens. Sterk genoeg voor een tegenaanval. Ja, dat is natuurlijk een heel andere zaak. Ja, maar wel van vitaal belang. Het is onze enige kans. Daar heeft u gelijk in. Maar ook hier hebben wij iets positiefs. U zei dat toen juffrouw Noordijk aangevallen werd... Brigadier Barnard het ook voelde. Niet zo sterk, ja, maar heel duidelijk. Interessant. Uw meneer X is in staat een uiterst efficiënt telepathisch contact te maken met zijn slachtoffers. Hun gedachten te lezen en zelfs aan te vallen. Omdat hij beschikt over de hologrammen van hun hersenpatroon. Hij is in staat, of waarschijnlijker hij beschikt over een getraind medium of een begaafde telepaat die voor hem werkt... Hij is dus in staat precies af te stemmen op de mentale golflengte van zijn slachtoffer. Ja, dat weten we al. Wat wilt u daarmee zeggen? Waarom denkt u dat Brigadier Barnard de bijeffecten van de aanval op juffrouw Noordijk voelde? Omdat zij dezelfde hersenpatronen hebben? Heel juist, meneer Cameron, heel juist. Niet precies gelijk natuurlijk, dat zou onmogelijk zijn. Maar hun hersenen zijn kennelijk zo op elkaar afgestemd dat zij in staat zijn elkaars impulsen op te vangen. Gelukkig. Gelukkig, zegt u. Ik zou mij voor kunnen stellen dat ze daardoor kwetsbaarder zijn geworden. Maar ik sla 2 vliegen in 1 klap. Voor hem is dat van minder belang. Hij zou ze na elkaar kunnen aanvallen als hij dat zou willen. Nee, het is belangrijk als wij denken in termen van een tegenaanval. Als zij samenwerken, versterken zij elkaar. En hoe zou die tegenaanval dan moeten verlopen? Moeten ze zijn gedachten soms gaan lezen? Dat is natuurlijk theoretisch mogelijk. Maar niet erg veilig. Tamelijk riskant. Nee, meneer Van Maas. Een veilige, pasklare oplossing heb ik niet voor u. Ja, waar gaat het vallen nou eenmaal Spaanders? Ja. Maar het gevaar kan tot een minimum teruggebracht worden. Daar ben ik zeker van. En een methode daarvoor wilde ik u juist voorstellen. Ja, uw stem klinkt alsof wij het niet erg leuk zullen vinden. Met uw vooroordelen? Nee, denk het niet. Dokter Kok, onze vooroordelen zijn de laatste tijd nogal onder druk gezet. Bij onderzoekingen als de mijne realiseert men zich meer en meer dat er geen scherpe scheiding is aan te brengen tussen de normale en de paranormale wereld. Goed, maar wat wil dat zeggen? Mag ik even doorgaan? Uw 2 vrienden staan bloot aan een geestelijke aanval. Juister zou het zijn te zeggen dat ze bloot staan aan een paranormale aanval. Ja, waarom? Om u aan het idee te wennen dat zij een paranormale defensie moeten opwerpen. Ah, magische cirkels en dat soort zaken. Juist, meneer Van Maas. Magische cirkels en dat soort zaken. Is hemelsnaam. U ziet dat ik gelijk had met mijn opmerking over vooroordelen. Nou ja, we zitten er wel in de nesten. We kunnen het wellicht proberen. Goed. Heeft u ooit gehoord van Maria Leben? Dat malle wijf. De koningin der heksen van Amsterdam, zoals zij zichzelf noemt. Kleurrijke persoonlijkheid in ieder geval. Kleurrijk? Ze is volkomen geschift. Ik kan er wel eens om lachen, maar daar houdt het toch wel mee op. Daar houdt het echt niet mee op, meneer Van Maas. Mevrouw Leben is een bijzonder kundige vrouw. Een kundige showvrouw. Ik vind haar erg indrukwekkend. Maar neem me nou niet kwalijk, Vera. Maar iedereen weet dat jij alles wat met kristallen, bollen, spoken en sterrentekens te maken heeft voor zoete koek slikt. Ik hou erg veel van je, maar dat neemt niet weg dat ik jouw zwakke plekken even goed ken als jij de mijne. En een van die zwakke plekken van jou is koppigheid. Heeft u het telefoonnummer van mevrouw Leven, meneer Pop? Die vrouw zet hier geen voet over de tafel. Kom maar, goed. Dank u, heel goed, dank u. Komt u verder, hè? Ja, dank u wel. Mag ik eerst even voorstellen, mevrouw Leven. Dag. Grant. Hallo. Is Cameron. Ja, hallo. Dan gaat u toch zitten. Ja, dank u. Wilt u wat drinken? Oh, graag. Een oude jenever, als u heet. Oude jenever, jazeker. Oh, wat een prettige kamer. Goeie uitstraling. Dank u. Wat is het sterrenteken van uw man? Oh, geen flauw idee. Oh, stier, zou ik zeggen. Aards, geen nonsens. Beide voeten op de grond, warm, sympathiek. Een goed teken voor een politieman. Maar van deze onzin moet hij niks hebben, waar of niet? Ja, kijk. Oh, geef niet, ik ben eraan gewend. 24 april, u heeft gelijk. Juist een tikje ram meegekregen. Voegt wat vuur bij al die aardigheid. Hele goede jenever. Dank u. Dat was een gokje, nietwaar, mevrouw Leven? Ach, zeg maar Maria, dat doet iedereen. Nog een gokje, uw vrouw is een kreeft. Weer goed. En meneer Grant zal zich niet makkelijk geven. Maar als hij het doet, dan ook helemaal en voorgoed. Steenbok. Ja, juist, ja. En u, meneer... Cameron, mevrouw. Ach ja, natuurlijk. Neemt u me niet kwalijk. Een beetje moeilijk. Een dromer ook een keer heeft? Nee. Vissen. Oh ja, tenminste een waterteken. En 3 van de 4 goed is nou ook weer niet zo slecht. Niet waar, Job van Maas? Ik weet niet hoe u dat geflikt heeft. Of het moet zijn dat Vera u dat verteld heeft. Oh, Job. Nou, neem me dan niet kwalijk. Nou, mevrouw Maria. Deze ronde heb je in ieder geval op punten gewonnen. Ja. Ik mag dan een zonderling zijn. In ieder geval ben ik efficiënt. Nog een borrel? Dokter Kok heeft gepraat. Nee, jij hebt gepraat. Hij heeft me natuurlijk wel alles verteld over jullie moeilijkheden. Waar zijn Wanda en Jim? Wanda, Jim. Ja, we hebben ze buiten ons gesprek gehouden voor het geval X zijn voorhorens heeft uitgestoken. Heel verstandig. Maar daar kan ik wel iets tegen doen. Echt waar, hè? Bluf niet, dreig niet. Dat is het motto van de heksen, Joop. De witte heksen wel te verstaan. Die meneer X van jullie lijkt me een bijzonder onaangenaam heerschap. En daarom kunnen wij de regels wel eens een beetje overtreden. Trouwens, wie is echt wit? Als het moet, kan ik ook heel gemeen vechten. Nou, ik ben bereid om alle regels te overtreden als ik die vent te pakken kan krijgen. Een heel gezonde houding. Rieven jullie? Ja, Maria, dit is Wanda Noordijk en dat is Jim Barnett. Mevrouw Lee vindt het prettiger als jullie haar Maria noemen. Hallo, Maria. Hoe maakt u? Goeie uitstralingen. Jullie beschikken over heel veel krachten. Prima. Nou, ga zitten. En vertel me nou eens jullie versie van het hele verhaal. Ik vind het allemaal mooi en aardig, Maria. Ik bedoel, ik wil best geloven dat je het allemaal oprecht meent. Maar werken jouw methoden ook? Ik weet of ze werken of niet. Goed. Laten we nou eens aannemen dat jij een magische cirkel om ons heen trekt om onze gesprekken af te schermen. En laten we ook aannemen dat jij voor Wanda en Jim een talisman maakt, waardoor zij buiten de cirkel ook beschermd worden. Ja, dan zouden wij pas kunnen weten of het allemaal werkt, als meneer X weer in de aanval gaat en afgeslagen wordt. En hoe kunnen we dat weten? Ik kan alleen maar herhalen wat ik al eerder gezegd heb. Ik zal het weten. Jij gelooft het natuurlijk, maar neem maar nou niet kwalijk. Er is een manier waarop we het heel zeker zullen weten. Hoe dan? Door hem willens en wetens uit te dagen. Ja, maar... We laten een persbericht uitgaan, waarin duidelijk gesteld wordt dat we doorgaan met het onderzoek. Dan zal hij wel terug moeten slaan. Dat bevalt me helemaal niet. Mij wel. Dat is een schitterend idee. Kunnen jullie dat regelen? Ja, dat is geen probleem, maar ik ben er ook niet gelukkig mee. Nee. We vragen op die manier wel moeilijkheden. Maar daar gaat het nou helemaal om. Ach ja. Meneer X moet geactiveerd worden. En als dat gebeurt, dan zijn wij erop voorbereid. Ik heb alleen wat zout, wat water en een klein watertje. Buiten? Had je liever een lange verloving gehad? Ik kan me niet beter wensen. Ik ook niet. Je bent zo lief. Sterk. Maar heel lief. Jij bent opmerkelijk hartstochtelijk. Voor zo'n klein vrouwtje. Klein, maar vurig. Nou, zo klein ben ik nou ook weer niet. Kleine, vurige, maakte mens. Blijft het bij mooie woorden. Nee, jij zit voor altijd met mij opgeschreven. Dat is ook mijn bedoeling. En meneer X kan naar de hel lopen. Zeg, geloof jij dat die hocus-pocus Maria je kan beschermen? Vorige week zou ik het niet geloofd hebben. Maar in een week... En er zijn heel wat dingen gebeurd. Ja, dat kan je wel zien. U vorm ik, o cirkel van kracht en vreugde. Wezen schild tegen het kwade. Een weerplaats voor mensen. Een vat dat alle kracht welke wij oproepen zal kunnen bevatten. Moet ik dat geloven? Gij, heren van de wachttorens van het oosten, kom en wees getuige van onze riten. En gij, heren van de wachttorens van het zuiden, kom, kom. En wees getuige van onze handelingen, opdat de cirkel worden bewaakt. Het laatste nieuws over het beursschandaal. Hoofdinspecteur Joop van Maas en zijn Britse collega hoofdinspecteur Harvey Grant zetten hun onderzoek voort. Hoofdinspecteur Van Maas verklaarde vanochtend op een persconferentie dat hij ervan overtuigd is te maken te hebben met een groep gangsters die zich bezighouden met chantage en industriële spionage. Hij zal binnen een paar dagen nadere mededelingen doen. Sport, Ajax PSV 2. En dat is dus dat. Nu is het een kwestie van afwachten geworden. Je kan doen wat je wilt als je maar niet buiten de cirkel komt. Zeg, mag ik wel roken, Maria? Natuurlijk, jongen. Zeg, heb jij nog wat van die zalige jenever, Joop? Ja, maar dan verbreekt hij de cirkel. Ik ben een bijzonder praktische heks. Bar en telefoon bevinden zich binnen de cirkel. Oh. Als wij de aanwezigheid van meneer X voelen, wat moeten Wanda en ik dan doen? Onze verdediging optrekken? Tja, ik neem aan dat jullie hem willen leren kennen. Ja, als dat zou kunnen. Dan zou ik mezelf openhouden. Behalve natuurlijk als het erg pijn gaat doen. Hetgeen me binnen de cirkel zal verwonderen. Je moet je er voortdurend van bewust zijn dat die cirkel jullie beschermt. En tegelijkertijd zoveel mogelijk mentale informatie op hem oppikken. Nou, dat lijkt me logisch. Jou ook, Wanda. Goed, we zullen het proberen. Ah, dank je, Joop. Gezondheid. Ja, gezondheid. Oh, moment. Ik heb jullie gewaarschuwd. Meneer X? In eigen persoon. Hij zei alleen maar, ik heb jullie gewaarschuwd. Ah, toen hing hij op. Hij heeft in het aas geweten. Geweldig. Hou mijn hand vast, Harvey. En nou maar eens kijken of we de vissen wat droger kunnen krijgen. Wat is er? Wanda, gaat alles goed? Ja. Jij, Jim? Alles in orde. Stil. Allemaal stil zijn. Ze gaat flauw vallen. Nee. Stil. Hij is weg. Hij kon niet binnenkomen. Hij kon het niet. Maria, je bent geweldig. Mijn idee. Ik geloof er niet in, ik begrijp er niks van. Maar je hebt het klaargespeeld. Nog een borrel. Maar ben je iets over hem te weten gekomen? Praktische Douglas. Bedankt. Maria noemde me een dromer. En wie beweert dat een dromer niet praktisch kan zijn? Het hangt er helemaal vanaf hoe je je dromen gebruikt. Iets concreets ben ik niet te weten gekomen. Alleen maar dat hij me probeerde te bereiken en daartoe niet in staat was. Hoewel hij zijn uiterste best deed. Ja, en dat geldt ook voor mij. Ik voelde alleen maar dat hij daar ginds... Zei je daar ginds? Ja. Ergens tussen dat punt... En dat punt. 20 graden ongeveer. Wanda. Ja. Maar natuurlijk. Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Jim heeft gelijk. Daarginds, daar kwam het vandaan. Maria, is het mogelijk twee cirkels te maken die kilometers uit elkaar liggen? Eén van Wanda en één van Jim. Dat is niet nodig. Nu jullie allemaal gezien hebben dat het werkt... hoef ik alleen maar twee amuletten te maken die ze om hun hals dragen. Ik leer ze dan hoe ze hun eigen cirkel moeten trekken. Dat is even effectief, als je maar weet hoe. Sorry, Joop, maar ik begrijp niet wat je van plan bent. Een kruispeiling, Vera. Jim zit in Londen en Wanda in Amsterdam. En als meneer X dan weer een aanval doet, kunnen we zijn positie vastnagelen. In het begin wat onnauwkeurig, maar naarmate we dichterbij komen, exacter. En als we eenmaal een gebied van een paar vierkante kilometer vastgesteld hebben, dan gaan we zoeken. Zo moeilijk kan het niet zijn, want de grote computer verberg je niet zo gemakkelijk. Dames en heren, ik geloof dat meneer X aan zijn laatste rit begonnen is. U heeft geluisterd naar het vierde deel van Samenzwering in vier dimensies. Een hoorspel in zes delen, geschreven door Stuart Ferrer. De rolverdeling was als volgt. Douglas K.